Дзеі святых апосталаў, раздзел 7. Тады першасвятар сказаў яму: «Ці гэта праўда?» Ён жа гаворыць: «Мужы, браты і бацькі, паслухайце. Бог славы аб'явіўся бацьку нашаму Абрагаму, калі ён яшчэ быў у Мезапатаміі, перад тым, як абжыўся ў Харане, і сказаў яму: «Выйдзі з зямлі сваёй і ад радні сваёй, і ідзі ў зямлю, якую я табе пакажу». Тады, выйшаўшы з зямлі халдэйскай, абжыўся ён у Харане, і адтуль па смерці яго бацькі перасяліў яго Бог у зямлю гэтую, у якой вы цяпер пражываеце, і не даў яму ў спадчыну ані пядзі зямлі, але абяцаў даць яе на ўласнасць яму і патомству яго па ім, хоць не меў тады яшчэ сына. І сказаў Бог, што будуць нашчадкі яго перасяленцамі ў чужой зямлі і аддадуць іх у нявольніцтва, і будуць яны прыгнечаныя на працягу 400 гадоў. І народ, у якога будуць яны нявольнікамі, я сам асуджу, сказаў Бог, і пасля таго выйдуць яны і будуць служыць мне на гэтым месцы. І даў яму запавет абразання, і так нарадзіў Ізака, і абрэзаў яго на 8 дзень, а Ізак Якуба, а Якуб 12 патрыярхаў. І патрыярхі праз зайздрасць прадалі Язэпа ў Егіпет. І Бог быў з ім, і вызваліў яго ад усякіх бед, і даў яму ласку і мудрасць перад абліччам фараона, цара Егіпта, і ён прызначыў яго ўладаром над Егіптам ды над усім сваім домам. І ўвесь Егіпет і Ханаан наведаў голад і вялікае гора, і бацькі нашыя не мелі што есці. Калі Якуб дачуўся, што ў Егіпце ёсць збожжа, паслаў бацькоў нашых першы раз. А за другім разам Язэп быў пазнаны сваімі братамі. Фараону ж стаў вядомы род Язэпа. І паслаўшы, Язэп паклікаў Якуба, бацьку свайго, ды ўсю радню ў ліку 75 душ, і Якуб прыйшоў у Егіпет. І памёр ён сам, і бацькі нашыя, і перанеслі іх у Сіхем, ды паклалі ў магіле, якую Абрагам купіў за срэбра ад сынаў Гемора ў Сіхеме. А як набліжаўся час здзяйснення абяцання, якое Бог даў Абрагаму, народ разрастаўся і размнажаўся ў Егіпце, аж запанаваў над Егіптам іншы цар, які не ведаў Язэпа. Ён пачаў прыгнятаць народ наш і прымушаў бацькоў нашых выкідваць немаўлят сваіх, каб не заставаліся жывымі. У той час нарадзіўся Майсей, і быў ён мілы Богу, і 3 месяцы кармілі яго ў доме бацькі. А калі ён быў выкінуты, узяла яго дачка фараона і ўзгадавала яго як свайго сына. І быў Майсей навучаны ўсёй мудрасці егіпецкай, і быў магутны ў словах і ў чынках сваіх. А калі споўнілася яму 40 гадоў, апанавала яго сэрца задума адведаць братоў сваіх, сыноў Ізраэля. І калі ўбачыў ён аднаго земляка, што цярпеў несправядлівасць, то абараніў і памсціўся за крыўджанага, забіўшы егіпцяніна. Ён думаў, што браты зразумеюць, што Бог яго рукой дае ім ратунак, але яны не зразумелі. Калі на другі дзень з'явіўся ён між іх, а яны біліся між сабой, дык стараўся іх пагадзіць, кажучы: «Людзі, вы ж браты, чаму крыўдзіце адзін аднаго?» Але той, што чыніў несправядлівасць бліжняму, адпіхнуў яго, кажучы: «Хто паставіў цябе начальнікам і суддзёй над намі? Хіба і мяне хочаш забіць, як учора забіў егіпцяніна?» З-за гэтых слоў Майсей уцёк і зрабіўся чужынцам у зямлі Мадыян, дзе нарадзіў ён 2 сыноў. Калі ж мінула 40 гадоў, з'явіўся яму ў пустыні пад гарою Сінай анёл Господаў у полымі агня ў кусце. Майсей жа, бачачы, дзівіўся з убачанага, а калі падышоў да яго, каб прыгледзіцца, пачуў голас Господа: «Я Бог бацькоў тваіх, Бог Абрагама, і Бог Ізаака, і Бог Якуба». Затрымцеўшы, Майсей не адважыўся глядзець. І сказаў яму Господ: «Здымі абутак з ног тваіх, бо месца, на якім стаіш, ёсць зямля святая. Паглядзеўшы, убачыў я прыгнёт народа майго ў Егіпце, і пачуў стогны яго, дык сышоў, каб вызваліць яго. І цяпер ідзі, я пасылаю цябе ў Егіпет». Таго вось Майсея, якога яны зракліся, кажучы: «Хто паставіў цябе начальнікам і суддзёй, Яго вось Бог паслаў як правадыра і збаўцу рукою анёла, што з'явіўся яму ў кусце. Ён вывеў іх, чынячы цуды і знакі ў зямлі егіпецкай і на Чырвоным моры, ды ў пустыні на працягу 40 гадоў. Гэта той Майсей, які сказаў сынам Ізраэля: «Прарока такога, як я, паставіць вам Господ Бог ваш, з братоў вашых, яго слухайце». Ён той, што быў пры агульным сходзе ў пустыні з анёлам, які прамаўляў да яго на гары Сінай, і з бацькамі нашымі, які атрымаў словы жыцця, каб пераказаць іх нам. Але не хацелі яго слухацца бацькі нашыя, ды адпіхнулі яго і звярнуліся ў сэрцах сваіх да Егіпта, кажучы Аарону: «Зрабі нам багоў, якія будуць ісці перад намі, бо не ведаем, што сталася з тым Майсеем, які вывеў нас з зямлі егіпецкай». І зрабілі сабе цяля ў тыя дні, і склалі ахвяру ідалу, і цешыліся стварэння рук сваіх. Дык Бог адвярнуўся ад іх і дазволіў, каб служылі войску нябеснаму, як напісана ў кнізе прарокаў: «Дом Ізраэля, хіба прыносілі вы мне ахвяры і цэласпаленні на працягу 40 гадоў у пустыні? І паднялі вы палатку Малоха, ды зорку Бога вашага Рэфана, фігуры, якія зрабілі, каб ім пакланяцца. Таму перасялю вас за Бабілон». Нашыя бацькі мелі ў пустыні палатку сведчання, як загадаў той, хто гаварыў з Майсеем, каб ён зрабіў яе на ўзор, які бачыў. Яе, узяўшы нашыя бацькі разам з Ешуа, насілі там, дзе былі ўладанні паганаў, якіх Бог выгнаў перад абліччам бацькоў нашых аж да дзён Давіда, які знайшоў ласку ў Бога і прасіў, каб знайсці жытло для Бога Якуба. А Саламон пабудаваў яму дом. Але ўзвышні не жыве ў пабудовах рук людскіх, як кажа прарок: «Неба – пасад мой, а зямля – падножжа ног маіх. Які ж дом пабудуюць і мне, кажа Господ, або якое месца для супачынку майго? Ці ж не рука мая ўчыніла ўсё гэта?» Людзі з цвёрдым каркам, неабрэзаным сэрцам і вушамі, вы заўсёды супрацівіцеся Духу Святому, як бацькі вашыя, так і вы. Якога з прарокаў не пераследавалі бацькі вашыя? Пазабівалі вы і тых, якія прадказывалі прыход справядлівага, якому вы сталі цяпер здраднікамі і забойцамі. Вы, што атрымалі закон праз пасярэдніцтва анёлаў, але не збераглі яго. Калі яны пачулі гэта, у сэрцах сваіх закіпелі гневам і скрыгаталі зубамі на яго. А ён, напоўнены Духам Святым, глянуўшы ў неба, убачыў славу Божую і Ісуса, што стаяў праваруч айца, і гаворыць: «Вось бачу неба адкрытае і сына чалавечага, які стаіць праваруч Бога». Яны ж паднялі вялікі лямант і затыкалі вушы сабе, і кінуліся на яго аднадушна, і, выцягнуўшы яго за горад, укамінавалі. І сведкі паклалі сваё адзенне ля ног юнака, якога звалі Саулам. І камінавалі Сцяпана, які гучна маліўся і казаў: «Господзе Ісусе, прымі духа майго». А калі ўпаў на калені, закрычаў моцным голасам: «Господзе, не палічы ім граху гэтага». І, сказаўшы гэта, сканаў.